Каб не бачыць мой смех, каб не бачыць мой смех. Ты распранаеш мяне, каб не зведаць душы, каб не зведаць душы, каб не зведаць душы. Чорная птушка ў очах, чорная птушка ў руцэ. Ты так баишься крыла одиноты моё. Ой-ой-ей. Ты падай, падай, падай. Под гэтым крылом да свабоды ўзляшу. Ты падай, падай, падай.